jsem říkal jednou, až mě budete pospívat, tak mám jedno přání, aby se mi udělali náhrobek, který bude ve tvaru gramofonové desky, kde bude poděkování rodině a vinilu za velice pěkný život. Thank you.